Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Marianne, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19 sierpnia, godzina 8, serwis informacyjny Krzysztof Zyblewski. Gdańska policja zatrzymała podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Oliwie. Obława trwała całą noc. Bruksela czeka na odpowiedź Węgier w sprawie ułatwień wizowych dla Rosjan. Dziś mija termin. Wielki sukces Kasi Niewiadomej. Po zaciętej walce obroniła żółtą koszulkę i wygrała Tour de France. O tym w sporcie. Policja zatrzymała Emila Radomskiego, podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Gdańsku. Mężczyzna został doprowadzony do komendy. Trwają wstępne czynności, informuje Polskie Radio Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. 49-latek został zatrzymany około 5:30 w pobliżu ulicy Karwieńskiej w Oliwie po informacji od osoby, która rozpoznała mężczyznę. Pomorska policja opublikowała wczoraj wizerunek podejrzanego. Ciało kobiety znaleziono około 18:00 w pobliżu wzgórza Pachołek. Policja informowała, że podejrzanym o zabójstwo jest Emil Piotr Radomski, urodzony w 1975 roku. Przez całą noc w Gdańsku trwała obława. 4 osoby ranne po wypadku na przejeździe kolejowym w podwarszawskim Komorowie. Są poważne utrudnienia w ruchu podmiejskich pociągów. Kolejka WKD zderzyła się z autobusem komunikacji miejskiej. Jak mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej, pociąg jechał prawidłowo. Kierujący autobusem podmiejskim zderzył się z prawidłowo jadącym pociągiem WKD relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa. Ruch kolejek WKD prowadzony jest wahadłowo na odcinkach Komorów - Warszawa Śródmieście oraz Grodzisk Mazowiecki - Radońska - Podkowa Leśna Główna. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia mogą potrwać do 9:00. Mija termin przysłania przez Węgry wyjaśnień do Brukseli w sprawie ułatwień wizowych dla Rosjan. Komisja Europejska zażądała szczegółowych informacji. List wysłała do Budapesztu komisarz do spraw wewnętrznych. Ułatwienia wprowadzone przez rząd Viktora Orbana otwierają Rosjanom możliwość podróżowania po krajach strefy Schengen. Zapewnienie potencjalnym rosyjskim szpiegom i sabotażystom łatwego dostępu do Unii podważyłoby bezpieczeństwo nas wszystkich. Tak Ylva Johansson napisała w liście do rządu Węgier, domagając się wyjaśnień. A później dopytywana o tę sprawę rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper komentowała w podobnym tonie. Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii. Wszystkie decyzje podejmowane na poziomie krajów członkowskich muszą brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa Unii jako całości. Rzeczniczka nie chciała spekulować na temat tego, co może grozić Węgrom, jeśli wyjaśnienia okażą się niewystarczające. Około 70 europejskich polityków już zaapelowało o wyrzucenie Węgier ze strefy Schengen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 150 interwencji strażaków po gwałtownych burzach w województwie lubelskim. Zgłoszenia dotyczyły połamanych drzew, a także uszkodzonych dachów zarówno na budynkach gospodarczych, jak i mieszkalnych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach lubartowskim, łukowskim i opolskim, mówi rzecznik lubelskiej Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. W momencie, kiedy te burze przechodziły przez województwo lubelskie, otrzymywaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. W pierwszym etapie strażacy starali się zabezpieczyć dachy, które były uszkodzone, żeby zabezpieczyć mienie. Natomiast w kolejnym etapie systematycznie usuwaliśmy drzewa ze szlaków komunikacyjnych, żeby udrożnić ruch. Są kolejne wezwania. Myślę, że jeszcze ten poranek wygeneruje sporo takich zgłoszeń. Trąba powietrzna przeszła wczoraj przez miejscowość Powiercie Kolonia w Wielkopolsce. Uszkodzonych zostało kilka budynków, nikomu nic się nie stało. Była to 7 trąba powietrzna odnotowana w tym roku w Polsce. Antony Blinken ponownie z misją dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie. Amerykański sekretarz stanu w Tel Awiwie będzie rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu o szansach na zawieszenie broni w Strefie Gazy. Blinken przybywa na Bliski Wschód z nadzieją na wzmocnienie dyplomatycznej presji na rzecz rozejmu między Izraelem a Hamasem. W najbliższych godzinach spotka się z wysokimi rangą izraelskimi przywódcami, w tym premierem Netanyahu. Biały Dom podkreśla, że negocjacje w sprawie zawarcia umowy o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy znajdują się w punkcie zwrotnym. Biuro premiera Netanyahu opublikowało z kolei oświadczenie, w którym stwierdziło, że w osiągnięciu porozumienia przeszkadzają wyciekające do mediów informacje. Premier Izraela nadal nalega, aby siły izraelskie pozostały na pasie granicznym między Gazą a Egiptem, znanym jako korytarz filadelfijski, co ma zapobiec przemytowi broni do Strefy Gazy. To już 10. podróż Antoniego Blinkena na Bliski Wschód od października 2023 roku, czyli od początku konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem. We wtorek amerykański sekretarz stanu uda się do Egiptu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Tak jest, zaczynamy od kolarstwa. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zabrakło jej odrobiny szczęścia, ale jego eksplozja nastąpiła podczas Tour de France Femme. Katarzyna Niewiadoma wygrała kobiecą wielką pętlę po pięknej walce na ostatnim etapie z podjazdami pod Glandą i Alpe d'Huez. Na zjeździe tak naprawdę udało mi się znaleźć trochę energii, tak naprawdę odżyć i tak samo wydaje mi się, że może na tym Glandon za mało wypiłam czy też zjadłam, bo po prostu czułam się pusta, natomiast po, nie wiem, pakowaniu chyba 5 żeli na zjeździe odzyskałam znowu energię i wiedziałam, że po prostu muszę dać z siebie wszystko na ostatnim podjeździe pod Alpe d'Huez i tak naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa, że tak się to wszystko skończyło, ponieważ to była okropna walka, wiele bólów to weszło i tak naprawdę tym razem szczęście było po mojej stronie. W klasyfikacji generalnej Niewiadoma miała zaledwie 4 sekundy przewagi nad drugą, Demi Vollering z Holandii. A w kraju 81. edycja Tour de Pologne dla Duńczyka Jonasa Vingegaarda z grupy Visma Lise Bike. Ale klasyfikację na najlepszego górala wyścigu wygrał Michał Paluta. Wiem sam dobrze, że sam na to zapracowałem. Pracowałem ciężko, wiele lat. Nie zawsze szczęście na wyścigach dopisywało, nie zawsze mogłem wykorzystać dobre nogi. Przez wiele lat próbowałem tę koszulkę zdobyć i w tym roku, kiedy dowiedziałem się, że będzie szansa startu w Tour de Pologne, razem z moim trenerem, Sylwestrem Schmidem, obraliśmy cel, że trzeba przyjechać tutaj w top formie i powalczyć o ten koszul. Także jestem mu bardzo wdzięczny, bo to on wie, jak przygotować mnie, jak zareaguje mój organizm na różne obciążenia. Oprócz tego, że jest moim trenerem, jest również moim mentorem. I również jest trenerem i mentorem Darii Pikuli, która w Paryżu wywalczyła srebro olimpijskie. Dużo kolarstwa na naszej antenie w ostatnich dniach, ale w kolejnych też będzie sporo, bo ruszyła Vuelta a España, liderem po 2 etapach, Belg Wout van Aert. A co słychać w najlepszej lidze piłkarskiej świata? W 5. kolejce Ekstraklasy pozostał jeszcze jeden mecz. O 19:00 Stal Mielec zagra z Piastem Gliwice, a wczoraj kończący w 10. Śląsk Wrocław w ostatniej chwili uratował remis z Koroną Kielce 1-1. Legia Warszawa pewnie pokonała Radomiaka Radom 4-1, a Górnik Zabrze podzielił się punktami z Rakowem Częstochowa. Przy Roosevelta było 0-0. Dziękujemy, Darku. Ładny masz koszul, naprawdę. A usłyszeli taki państwo... slang kolarski. A zwrócili państwo uwagę, jak pięknie wymawia francuskie nazwy Dariusz. Wszystko dzięki igrzyskom, prawda? Tak, ten francuski akcent. Ach, dziś im dalej na wschód, tym cieplej mieszkańcy Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Warszawy powinni przygotować sobie krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawem. Za to mieszkańcy zachodniej, a przede wszystkim południowo-zachodniej części kraju powinni mieć w zapasie sweter i parasolkę. We Wrocławiu dziś do 20 stopni, w Zielonej Górze do 19, a nad morzem do 22 stopni Celsjusza. Padać będzie głównie na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Jest 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na trzecią, ostatnią część naszej audycji porannej. Dziękujemy, że są państwo z nami. Co jeszcze dzisiaj? Proszę państwa, jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej, więc w studiu w Trójce będzie gościni Magdalena Iżycka, działaczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Pamiętamy oczywiście, że dzisiaj oczywiście będzie jak zwykle mniejsza gra. Będą mogli państwo wybrać piosenkę, która zamknie tę audycję, ale na to przyjdzie jeszcze czas. zasygnalizujemy Państwu, kiedy będzie można się zgłaszać. Raptem. 13 minut po godzinie 8. Rozmawialiśmy dzisiaj o etykiecie, jak należy się zachowywać, o czym pamiętać. To jest świetnie, ale rodzice te młodzież tak wychowały, że one pomogą starszym, ale wyczyścić bagaże i wyczyścić kieszenie. Oj, nieładnie młodzieży, nieładnie, proszę pamiętać o starszych i trzeba pomagać, nie tylko czyścić kieszenie. Proszę Państwa, z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Humanitarnej studio w Trójce odwiedza Magdalena Iżycka, nasza gościni z Polskiej Akcji Humanitarnej. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dużo jest tych współczesnych problemów, które dotyczą działań wymagających właśnie obrony praw człowieka. Ten Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej ma sprawić, że będziemy pamiętać o tych trudnych sytuacjach. Dlaczego jest to dzień tak ważny i w którą stronę i dlaczego chcemy zwrócić reflektory, na co szczególnie zwrócić uwagę? Myślę, że Dzień Pomocy Humanitarnej staje się coraz ważniejszy, ponieważ mamy do czynienia z coraz większą ilością otwartych konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych związanych ze zmianami klimatu, ale nie tylko, bo na przykład były też trzęsienia ziemi. W zeszłym roku Turcja, Syria, Maroko Także to są takie katastrofy, w których ludzie cierpią, umierają, potrzebują natychmiastowej pomocy. No i tym właśnie zajmują się organizacje humanitarne, taka jak Polska Akcja Humanitarna. Także jest to bardzo, bardzo potrzebna praca i niestety przewidywania są takie, że będzie jeszcze więcej osób w potrzebie. Chociażby ten rok był rekordowy, a kolejny też nie zapowiada się dobrze. Także myślę, że przynajmniej dlatego warto mówić o tym dniu. Pracownicy humanitarni są coraz mniej chronieni. Pytanie jest, czy oni w ogóle teraz są chronieni, bo oznaczenie samochodu z pomocą humanitarną w strefie wojny, czy nawet zapewnienie o bezpieczeństwie stron konfliktu wcale nie oznacza, że to jest jakiś gwarant bezpieczeństwa, prawda? Dokładnie. Nie ma żadnych gwarantów, że tak naprawdę będą bezpieczni, wykonując bardzo trudne i ważne zadania. No i to jest prawdziwy problem, ponieważ przez to, że pomoc humanitarna jest utrudniana, cierpią nie tylko pracownicy humanitarni, ale przede wszystkim te osoby, do których ona miała dotrzeć. A te osoby są i tak już w bardzo ciężkiej sytuacji. Najczęściej znajdują się w jakiejś jednej z najtrudniejszych sytuacji, jaka w ogóle w życiu się może zdarzyć. Czyli na przykład tracą swój dom, albo tracą nagle swoich bliskich, albo nie mają podstaw, żeby przeżyć, dostępu do wody, do pożywienia. Także jeśli jeszcze do tego dokładamy to, że jest ciężko tą pomoc humanitarną dostarczać, że jest to bardzo ryzykowne, no to tworzy się jeszcze większa katastrofa, a to powinno iść w dokładnie odwrotnym kierunku. Strefa Gazy, Ukraina, no to są te tematy najbardziej medialne teraz. Natomiast jakie są teraz te najbardziej ważne, najbardziej też niebezpieczne misje, w których bierze udział Polska Akcja Humanitarna? My na stałe mamy biura w 11 krajach. Myślę, że teraz najgorsza sytuacja jest cały czas w Strefie Gazy, bo tam jest bardzo trudne dotarcie i udzielanie tej pomocy humanitarnej właśnie jest utrudnione. Ale na pewno ja też zawsze mówię, żeby nie zapominać o takich miejscach jak na przykład Róg Afryki. O tym się mało już mówi, mało słyszy, a tam zdarzają się ekstremalne susze na przemian z ekstremalnymi powodziami. Przez to ludzie muszą uciekać tam ze swoich domów, ale przez to, że te gorące temperatury i Afryka są dla nas czymś normalnym, nie są szokującym, no to już właściwie nie mówi się o tym. I tak, faktycznie wysokie temperatury są dla Afryki czymś normalnym, ale po prostu stają się one skrajne. Tak skrajne, że już ludzie nie są w stanie tam żyć i funkcjonować i muszą uciekać ze swoich domów. Także Róg Afryki, czyli na przykład Somalia, Kenia, ale też Sudan Południowy, tam jesteśmy na stałe już od wielu lat ze swoją pomocą. I też o tych krajach mówimy, zwracamy uwagę na to, co tam się dzieje. I na czym ta pomoc polega? W jakich obszarach działacie? Na czym się szczególnie skupiacie? Jakie są te główne filary? Przede wszystkim jest to zapewnienie dostępu do wody. Myślę, że Polska Akcja Humanitarna jest znana z tego, kojarzy się z tym i bardzo też fajnie, bo to faktycznie jest jeden z ważniejszych filarów naszych działań, ale nie spoczywamy tylko na zapewnieniu dostępu do wody, bo wiąże się z tym także zapewnienie dostępu chociażby do żywności albo do bezpiecznego schronienia, kiedy jest nagła sytuacja, kiedy ludzie muszą uciekać czy chronić się w obozach tymczasowych. Zapewniamy też opiekę psychologiczną, pomoc taką natychmiastową, ale też centra pomocy psychospołecznej, na przykład w Ukrainie mamy już 5, bo tam też bardzo intensywnie działamy. Oraz pomagamy także dzieciom w Polsce, bo też myślę, że nie każdy jest tego świadomy, albo ludzie może gdzieś zapominają o tym, ponieważ prowadzimy ten znany już kultowy program Pajacyk, w ramach którego dożywiamy dzieci w szkole, ale także zapewniamy opiekę psychologiczną. Ciekawi mnie, kto teraz się garnie do tej pracy, do bycia wolontariuszem, wiedząc, jaki świat jest niebezpieczny. Czy jest taki typ człowieka, który szczególnie jest podatny, no i sprawdza się w tej pracy właśnie i w tym wolontariacie? Myślę, że wiele ludzi się garnie do takiej pracy. Na pewno potrzeba jest takiej orientacji w tym, co się dzieje na świecie, w różnego rodzaju też konfliktach, sytuacjach, które mają miejsce, żeby po prostu rozumieć takie globalne współzależności, które są bardzo już teraz złożone. Często przychodzą do nas na przykład ludzie po studiach ze stosunków międzynarodowych. Można też zrobić studia podyplomowe z pomocy humanitarnej już na Uniwersytecie Warszawskim, także to może zrobić każda osoba, która ma właściwie wykształcenie wyższe, ale do pracy u nas garną się różni ludzie, na zasadzie różni specjaliści ze swoich dziedzin, bo Polska Akcja Humanitarna to jest duża międzynarodowa już organizacja. I są u nas potrzebni specjaliści z naprawdę wielu dziedzin, bo mamy różne działy, czy to księgowość, czy finanse, czy IT, czy media. No tak naprawdę wszystko jest tutaj potrzebne i więc warto po prostu być dobrym w tym, co się robi, sprawdzać oferty, aplikować na nie i też zawsze podkreślam, że to jest praca na pełen etat. To nie jest jakieś takie zajęcie po pracy, chyba że ktoś właśnie bardziej chce tutaj być wolontariuszem, to może tak jakoś do tego podejść, ale zazwyczaj jest to po prostu praca, czyli też możemy się z tego utrzymać, otrzymujemy za to wynagrodzenie i pochłania nam to po prostu całe dni. Także można tak ułożyć swoją ścieżkę kariery, żeby od początku iść do pomocy humanitarnej i próbować w wielu różnych organizacjach, których jest już dużo na świecie i są spore i oferują też fajną ścieżkę rozwoju. To są osoby stąd, z Polski, ale są też osoby, które są w tych różnych miejscach, gdzie te konflikty są i na nich też bazujecie, prawda? Tak, dużą część naszej pracy opieramy na osobach, które pochodzą z danych krajów, gdzie my pomagamy. Dlaczego? Dlatego, że oni najlepiej znają lokalny kontekst, własne realia, są też nas w stanie lepiej wprowadzić do tego, co tam się dzieje i takich osób mamy już chyba większą część zatrudnioną, czyli nie takich, że typowo z Polski, ktoś jest zatrudniony i wyjeżdża, chociaż też są takie sytuacje, bo można wyjechać też na dłużej, na krócej, ale to też są osoby zatrudnione z tamtych miejsc, dlatego ważne jest, żeby się sprawnie poruszać w takim środowisku międzynarodowym, żeby znać języki, żeby mieć taką wrażliwość na inne kultury, orientować się w tym, że żeby mieć taką troszkę otwartą głowę i rozumieć, że gdzieś są zupełnie inne obyczaje, zupełnie jest inne podejście do życia i umieć się w tym wszystkim odnaleźć. Jedną rzecz jest pomaganie, kiedy konflikt trwa, bo o tym się mówi, prawda, teraz, że są wojny, są trzęsienia ziemi, ale trzeba też pamiętać, że ten konflikt pewnego dnia się skończy i zacznie się odbudowanie. W tym też bierzecie udział? Tak, oczywiście. Zawsze obliczamy naszą pomoc tak naprawdę na lata, bo kiedy coś nagłego się dzieje, kiedy czytamy o tym we wszystkich nagłówkach, w internecie, w prasie, to faktycznie płynie pomoc często zewsząd, im bardziej to jest medialne też wydarzenie, ale my zawsze wiemy, że pomoc będzie potrzebna długofalowo i już w momencie, kiedy udzielamy pomocy natychmiastowej, zaczynamy myśleć o tym, jak będziemy pomagać tym ludziom, jak zabezpieczyć w ogóle środki i zasoby też ludzkie na to, żeby być w takich miejscach właściwie wiele lat po danej katastrofie, bo tyle tak naprawdę trwa odbudowa. My tak naprawdę teraz skończyliśmy jeden większy projekt w Turcji i Syrii, a przecież trzęsienie ziemi było w zeszłym roku na samym początku. A jeszcze absolutnie tam ta infrastruktura wodna, ani schronienia nie zostały odbudowane. Także pomoc potrzebna jest cały czas, ale już o tym się nie słyszy. I to jest właśnie rola organizacji humanitarnych, pomocowych, żeby przede wszystkim nie zostawiać takich ludzi, być tam na tyle, ile jest potrzeba, żeby przypominać ludziom, darczyńcom o tym, że gdzieś cały czas dzieje się źle. No i żeby po prostu robić ile w naszej mocy. A jak możemy pomagać? Jak możemy pomagać my, ja, nasi słuchacze? Warto wspierać organizacje humanitarne. Zachęcam szczególnie do wspierania Polskiej Akcji Humanitarnej. Najbardziej efektywne są dla nas darowizny finansowe. To mogą być niskie kwoty, ale jeśli są na przykład wpłacane regularnie, to pozwalają nam planować działania na długie lata. Można wejść na stronę internetową pach.org.pl/wpłać i tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Można też troszkę poczytać o naszych działaniach, bo zawsze informujemy bardzo dokładnie na naszych kanałach społecznościowych, na stronie o tym, co się dzieje, co jest teraz ważne, dlaczego wykonujemy dane działania i kiedy ktoś się tak w to zagłębi, poczyta, to ma też lepsze zrozumienie i po prostu bardziej świadomie też może tą swoją pomoc przekazywać. Oczywiście uczynimy to, będziemy czytać, chcemy być dobrze poinformowani. I na koniec proszę mi powiedzieć, czy Polacy mają wielkie serce? Tak, myślę, że tak i to widać przy apelach różnych naszych o pomoc w rozmaitych miejscach na świecie. Zawsze są otwarci i pomocni, ale wyzwaniem jest utrzymanie uwagi na długi czas po danym wydarzeniu, także w tym tutaj, na tym się teraz skupiamy, szczególnie w tym roku, ale zawsze możemy liczyć na ludzi mieszkających w Polsce, bo też komunikację naszą głównie prowadzimy w języku polskim, ona faktycznie dociera i daje efekty, także też z tego miejsca za to Państwu dziękuję. Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej była gościnią Radiowej Trójki. Bardzo Pani serdecznie za tę wizytę dziękuję. No i pamiętajmy, nie tylko przy okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Humanitarnej, że warto pomagać.

Jest 29 minut po godzinie 8. Informacje na drogach, czyli radionawigator Patryk Bedliński. Cały czas są problemy na A2 na trasie z Łodzi do Warszawy. Między węzłem Skierniewice a węzłem Wiskitki zderzyły się dwa busy, dwie osoby zostały ranne i mamy zwężenie. Na A4 z kolei problemy między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Zachód. Tutaj zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Prawy pas do Rzeszowa jest wyłączony z użytku. Krajowa 7 z problemami między Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim. Po tym jak zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, zajęty jest jeden pas do Gdańska. Na S8 spore problemy przy wyjeździe z Wrocławia do Warszawy. Między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Łozina ciężarówka przebiła bariery. Zablokowana jest trasa do Warszawy. Trzeba to objeżdżać zjeżdżając z ekspresówki na węźle Wrocław-Psiepole. Auta osobowe mogą wrócić na S8 węzłem Łozina, a ciężarówki węzłem Oleśnica-Zachód. Jednym pasem trzeba jechać między miejscem Piastowym a Rymanowem na trasie 28, a na drodze 97 napotkamy zwężenie jadąc z Rzeszowa do drogi S19 po tym jak osobówka uderzyła w bariery. Dziękujemy bardzo. Proszę pamiętać o tym, jeśli Państwo zdecydowali o tym, żeby wrócić z długiego weekendu dzisiaj, no żeby się zatrzymać czasami przy tej podróży, żeby wypić coś, żeby zjeść, żeby chwilkę się nawet przespać. Warto. Trzeba zachować koncentrację. Pogoda na północy zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie również okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na zachodzie, około 25 do 30, nawet 31 na południowym wschodzie, tylko nad morzem około 20 stopni Celsjusza. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ale też pamiętamy, a właściwie Państwo pamiętają o innych dniach. Koleżankom i kolegom, fotografom złożyć serdeczne życzenia samych dobrych shotów i pięknych ujęć. Tak, brawo. Zdjęcie, dobrze zrobione zdjęcie, nie aparatem, chociaż aparatem, mam na myśli smartfonem, też można dobre zdjęcie zrobić, no ale taki prawdziwy aparat, potem opracowane zdjęcie, to jest coś. Proszę Państwa, mniejsza gra zbliża się powoli, dużymi krokami powoli, ale już możemy się zgłaszać. Państwo mogą się zgłaszać. Dwie pierwsze osoby, które się zgłoszą, 22 i 7 trójek i do nas zadzwonią, wezmą udział w naszym wielkim konkursie mniejszej gry. Trójka. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie od lat, od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię. Proszę Państwa, już teraz czas na tak bardzo przez Państwa lubianą mniejszą grę. Jest 8:38. Trójka zamienia się mniejsza w szafę grającą. Gra. Właśnie, to jest ta szafa grająca. Można wrzucić monetę i wybrać piosenkę, która zakończy dzisiejszą audycję, ale najpierw to prawo wrzucenia monety trzeba uzyskać poprzez czystą rywalizację. Dwie osoby powalczą o ten przywilej. Każdy z uczestników otrzyma po dwa pytania, na które będzie musiał odpowiedzieć. Wygrywa ten, kto odpowie trafnie. Jeśli będzie remis, zadam pytanie dodatkowe i wygra ta osoba, która odpowie szybciej, a jeśli nikt nie odpowie, no to my sobie wybierzemy piosenkę. A ktoś dziś startuje? Pan Roman, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Roman w trasie, zgłosił się szybciej. Szybki pan Roman oraz pani Dorota. Dzień dobry pani. Witam państwa. Bardzo się cieszę, że wezmą państwo udział w tej grze. W takim razie mam monetę. Będzie rzut monetą. Przyniosłem na tę okazję specjalną monetę po dziadku z czasów carskich z wizerunkiem Romanowów. To jest rubel, 300 lat Romanowów, Rosja, 1913 rok. W takim razie prawo do tego, żeby zadać pytanie. Panie Romanie, orzeł czy reszka? Jak tam jest orzeł i reszka, czy tam są wizerunek Romanowów? No, wizerunek Romanowów i taki orzeł. No to ja jako Roman, no to Romanowo. No właśnie, specjalnie dla pana to wybrałem. Już, rzucam. Dziękuję bardzo. Ale ona pięknie brzęczy. Dobrze, mamy w takim razie orła i już tutaj maszyna losująca. Wybieramy pytania. Pan będzie odpowiadał jako... Pan kogo wybrał? Romanowów czy orła? Romanowów. Dobrze, no to niestety orzeł. Dobrze, pani Doroto, to pani będzie pierwsza odpowiadała na pytanie. Jest pani gotowa? Dobrze, jest pani gdzieś daleko, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze zrozumiane. Pierwsze pytanie. Jaki był tytuł filmu w reżyserii Luchino Viscontiego, w którym wielki francuski aktor Alain Delon grał rolę Tancrediego Falconeriego? Dodam, że tworzył przepiękną parę z Claudią Cardinale, a film jest z roku 1963. Jaki tytuł? O, bardzo trudne, chociaż jestem znawcą kina. Dzisiaj była o tym mowa. Od której pani słucha trójki? Dopiero jak wsiadam do auta, pół godzinki. A, była podpowiedź, więc nie było aż tak bardzo trudno. No dobrze, niestety. No, ale jeszcze będzie. Zdarza się. Odpowiedź oczywiście to Lampard. Bardzo polecamy państwu serdecznie ten film. To teraz pytanie dla drugiego gracza. Panie Romanie, z dziedziny sportu, ile medali olimpijskich zdobył Adam Małysz? Trzy. Ile, przepraszam? Trzy. Już niestety płaczą płaczący i cztery to jest poprawna odpowiedź. No, mamy remis jak na razie. To w takim razie teraz przygotowane przez naszego Józka pytania. Mam nadzieję, że będą trochę łatwiejsze od moich. Pytanie do pani Doroty. Tradycyjny chiński napój produkowany ze sfermentowanej herbaty i tak zwanego grzybka skobi lub grzybka tybetańskiego, a tak naprawdę kultury bakterii drożdży stał się ostatnio popularny. Wiele jego smakowych wersji pojawiło się ostatnimi laty na sklepowych półkach. Jak nazywa się ten napój? Prawdopodobnie jest to yerba mate. Pani Doroto, kombucha. Kombucha. No dobrze, panie Romanie, Teneryfa to wyspa wchodząca w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich, leży nieopodal afrykańskiego Maroka i Sahary Zachodniej, jednak należy do zupełnie innego państwa. Które państwo posiada wyspę Teneryfę? To chyba Hiszpania. Brawo, brawo. Wszyscy tutaj w studiu się cieszą, a zebrało się kibiców bardzo dużo, także wielkie gratulacje dla pana Romana. Pani Doroto, głowa do góry, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej mniejszej grze. Będą kolejne, także tak. Wszystkiego dobrego, miłego dnia pani życzymy. Panie Romanie, proszę pomyśleć o piosence, przekazać Józkowi albo innej osobie. Kto jest przy telefonie? A, Staszek jest. No tak, Staszkowi. No i na pewno zagramy na koniec audycji. Wielkie gratulacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi. purple eyes. I'm gonna be nobody's soldier. Zastanawiam się tak czasami, piloci latający na szybowcach, jakiej muzyki słuchają, czy w ogóle słuchają, czy jednak wsłuchują się tylko w ten piękny odgłos przestworzy, a może ciszę przestworzy. Maciej Pospieszyński od kilku dni jest mistrzem świata w akrobacji szybowcowej. To jego czwarty tytuł w karierze. Czyli co, Macieju? Co nowego? W zasadzie to mówią, że nic, bo wygrałem. Ale nowe jest to, że chyba pierwszy raz obroniłem tytuł, to jest myślę nowe. W tym roku mniej treningu z racji dużej ilości obowiązków w liniach lotniczych. W locie mamy bardzo dobry sezon, dużo latania, więc bardzo się cieszę, że dostałem wolne na te mistrzostwa od pracodawcy i myślę, że spłaciłem ten kredyt zaufania i czwarty do kolekcji. No jest się z czego cieszyć. Powiedz mniej więcej, jak ta rywalizacja przebiegała. Jest świetnie zorganizowane, nic tylko latać i wygrywać. Niesamowite to było, że tylu tych ludzi przychodziło. Było mnóstwo atrakcji dla ludzi, były telebimy, był komentator, były loty pokazowe pomiędzy naszymi lotami, jak my nie lataliśmy konkurencji, więc niby to jest taki sport troszeczkę bez trybun, a jednak zupełnie inaczej tutaj było, tak? No i to było bardzo miłe, że jednak ci kibice się pojawili. Do mnie też przylecieli kibice z Warszawy, z mojego klubu, więc to też było bardzo fajne. Powiedz trochę, jak taka konkurencja przebiega, jakie musisz akrobacje szybowcowe wykonać, jak to jest oceniane, co jest najważniejsze? Można to porównać do łyżwiarstwa figurowego. Są sędziowie, którzy siedzą na ziemi, nas holuje się na wysokość 1250 metrów i od 1200 metrów do 200 metrów wykonujemy wiązanki akrobacji szybowcowej i mamy trzy rodzaje wiązanek. Pierwszy program to jest program znany, który sami układamy, ale w którym muszą być elementy, które na dany rok są ustalone już z góry. Pięć figur, które musimy w tym programie sobie zawrzeć. Za każdą taką figurę wykonaną, to mogą być beczki, pętle, ale też połączone figury, na przykład odwrócona półpętla w dół, czyli tam, gdzie wyrzuca nas z tego szybowca na bardzo dużym, ujemnym przeciążeniu i następnie jest beczka akcentowana na 4, czyli tak co 45 stopni ten szybowiec trzeba zatrzymać precyzyjnie. No i sędziowie oceniają prawidłowość wykonania każdej figury, plus jeszcze ocena za pozycję w strefie, czyli jak dobrze latamy na środku dla sędziów, czy latamy blisko nich, gdzie oni wszystko widzą dokładniej. Ja na przykład bardzo lubię blisko latać sędziów, ale to też jest sztuką gdzieś tam dobrze panować nad tym szybowcem, się trzymać. No i to jest cała sztuka, żeby latać dla sędziego blisko i czysto i wtedy jest dobra ocena. A w jakiej rzeczywistości przeciążeń funkcjonujesz? Na szybowcu są to dość duże przeciążenia, bo dodatnie to jest prawie 9G w tym roku wysterowałem, a ujemne to było ponad 7, czyli bardzo trudno. Znaczy to jest tak, że przy dodatnim nas wciska w tą kabinę, przy ujemnym nas wyrzuca i napływa krew do głowy i jest to takie trochę nieprzyjemne. I też przy ujemnych organizm dużo gorzej to znosi. Pusty żołądek jak najbardziej nie. Raczej trzeba być po prostu najedzonym, wyspanym, wypoczętym, no ale też wiadomo, że na zawodach jest ciężko, bo jest jednak ten stres olbrzymi i koncentracja myślę, że tu jest najważniejsza. No, myślę, że ta głowa to jest jednak bardzo duża część tego naszego sportu, żeby sobie z tym poradzić, tak? To jest trochę jak w tych skokach narciarskich, że cały dzień patrzymy, jak wszyscy daleko skaczą i później trzeba wyjść i trzeba... Być małyszem. Dokładnie, i trzeba być małyszem. I nie możemy w żadnej figurze popełnić błędu, bo każdy błąd taki już powiedzmy krytyczny, czyli zrobienie figury, nie wiem, ślizgu na ogon, który się przewali nie przez dziób, tylko przez ogon, to jest zero za figurę i to jest po zawodach. Jakoś latam na maksa i jakoś się to udaje na razie. Ile spędzasz czasu w powietrzu? Kilkaset godzin rocznie, tak? W locie latam około 600-700 godzin rocznie. Do tego dochodzi jeszcze latanie w aeroklubie, bo też latam jako instruktor w szkole w akrobacji samolotowej. Doszły iskry? No właśnie, no to jest nowa pasja. Koledzy moi z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła w tym roku dziesięciolecie mają i gdzieś tam zaprosili mnie na lot iskrą w zeszłym roku. No i strasznie mi się spodobało to latanie, bo jednak jest to taki odrzutowiec na sterydach, tak? Prędkość jest dużo większa niż w szybowcu. To jest około 650 na godzinę. Pętla ma średnicę 800 metrów, a te przeciążenia są mniejsze niż w szybowcu, ale trwają dłużej, co też powoduje, że się je dość trudno znosi. A do tego dochodzi jeszcze latanie zespołowe, że te iskry są trzy. No i takim moim marzeniem jest po prostu polatać na pokazach z chłopakami w tym roku. Mam nadzieję się już wyszkolić na tą iskrę. Jest to spełnienie kolejnych marzeń, które gdzieś tam kiełkowały od małego, bo chciałem iść do wojska kiedyś i latać na odrzutowcach. No, każde marzenie da się zrealizować, tak. Ja znam jeszcze kolejne swoje marzenia, bo to jest dwupłatowiec, żeby przelecieć świat. Marzy mi się taki samolot Jungmann dwupłatowy, żeby polecieć gdzieś tam do Afryki nim. No, zobaczymy. No, marzenia są po to, żeby je realizować i myślę, że ta motywacja i marzenia to napędza nasz sport, bo u nas jest o wszystko trudniej, ale myślę, że przez to, że jest trudniej, to później jak przychodzi ten sukces, to naprawdę przynosi mnóstwo radości i u nas pieniądze nie są dla nas najważniejsze, tylko jednak te chwile, które gdzieś tam spędzamy na zawodach, później na podium, ten Mazurek Dąbrowskiego na niemieckiej ziemi bardzo dobrze smakował, że tak powiem. I wybrzmiał. Wybrzmiał dokładnie, tak. I myślę, że dla takich chwil warto żyć. Ale musimy uspokoić naszych słuchaczy, którzy pewnie czasami są twoimi pasażerami, że jak mówisz Maciej Pospieszyński, your captain speaking, to nie będzie żadnych akrobacji. Akrobacji nie będzie, chociaż zawsze zapraszam, szczególnie dzieciaki gdzieś tam po locie, jak chcą przyjść do kokpitu, to jest dla nas fajne i wiem, że też byłem kiedyś takim dzieciakiem. Trochę inne czasy były. Dostałem cukierków w garść od stewardesy, po czym zostałem wpuszczony do kokpitu i usiadłem na fotelu pilota. Gdzieś tam zakiełkowało to marzenie, żeby to robić. No jak widać, marzenia po prostu trzeba zamieniać na cele, cele realizować i później następne marzenia, tak? Młody i pełny marzeń. Dzięki Maćku i jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Myślę, że marzenia trzeba po prostu łapać i tyle. Maciej Pospieszyński, czterokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. No a teraz już wybór pana Romana z mniejszej gry. Wygrał, no to ma, you too. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're